En wat bezielt de regering van Sierra Leone om China nu net midden in een natuurgebied een grote vissershaven met visfabriek te laten aanleggen? Ook dat hoort u tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst in Brussel is het woord Zwexit al gevallen. En in Zwitserland staan de kranten er bol van. Want na 7 jaar gesprekken over een verdrag met de Europese Unie doet Zwitserland de deur dicht. Het land weigert te buigen voor de regels van de EU en zegt daarom het gesprek te stoppen. En die ruzie heeft ook gevolgen voor andere landen in Europa, op economisch, maar ook op medisch gebied. Goedenavond, Renske Hedema, correspondent in Zurich. Ja, goedenavond, Chris. Ja, het gonst ervan in Brussel, Zwexit, het woord is al gevallen. Wat vindt men in Zwitserland eigenlijk van het feit dat de regering nu even de deur naar Europa dicht heeft gedaan? Nou, die reacties zijn enorm wisselend, maar daarom is er ook zoveel ophef. Kranten staan natuurlijk vol. Linkse partijen nemen dit te baat om te zeggen van jongens, we moeten eigenlijk helemaal bij de EU. Dus die gaan juist zeggen van we moeten nu verder gaan. Ja. Rechts zegt over het algemeen van nou, dit is heel prima dat de regering dat heeft afgekapt, want we moesten veel te veel concessies doen. Onze arbeidsmarkt ligt onder vuur als wij verder gaan met de EU. Daar moeten eerst andere regels voor. Er waren ook sociale regelingen waar ze bang voor waren. Ja. Dat je krijgt hier wel een werkeloosheidsuitkering als je werkeloos wordt. Maar je wordt niet van de wieg tot het graf in een sociaal bed gelegd. Zoals dat in Europa wel is. Dat wilden ze ook niet, die Zwitsers. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste voor die Zwitsers is dat ze hun autonomie dan denken op te geven. Ja, ja. Ze zijn bang voor vreemde rechters. En als dus uiteindelijk het Europese Hof het laatste woord zou hebben, als er een verschil is tussen de beiden, dat gaat die Zwitsers te ver. Dus de deur is dicht. Ja, even, want de deur is jarenlang open geweest. Alleen die werd door een heleboel elastiekjes bij elkaar gehouden. Want er waren wel 100, misschien zelfs wel meer verschillende akkoorden. Waarom moest daar nu één verdrag voor in de plaats komen? En wat betekent dat voor de status van die bestaande akkoorden? Ja, de EU wilde dat losse breiseltje, wilde ze gewoon een beetje meer structuur geven en zeggen, wij gaan niet weer al die, als er weer eens een nieuw verdrag komt, dan moeten we steeds opnieuw beginnen met elkaar gaan praten. Wij willen dat er een juridische basis onder al die losse verdragen komt. Ja. Nou, de Zwitsers dachten lange tijd van, nou, daar komen we wel uit. Het is misschien wel verstandig om dat te doen. Maar dan krijg je al meteen weer van die dingen van, wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de hoge lonen in Zwitserland? Het is de prijzen zijn hoog, de lonen zijn navenant hoog, liggen 2 tot 3 keer zo hoog als in de rest van de EU. Als je nou juridisch, laten we zeggen, dichter naar die EU toe kruipt en je moet automatisch alle wetgeving overnemen van de EU zonder dat je dat apart steeds onderhandelt. Mm-hmm. Nou ja, dan dachten ze, dat is niet goed voor onze lonen. Dus daar waren de vakbonden dus bijvoorbeeld ook weer erg op tegen. Ja. Nou, en ondertussen was rechts erop tegen om redenen van autonomie. Want wij zijn Zwitsers en wij zullen zelf wel bepalen wat goed voor ons is. Tuurlijk. Dus om al die redenen is uiteindelijk dus door de regering nee gezegd. Maar waarom, er is een jaar lang, er is jaren gepraat. En er zijn 5 Zwitserse diplomaten voortdurend heen en weer gegaan naar Brussel. Het leek erop dat het er gewoon van zou gaan komen. Waarom zeggen ze toch nu opeens, die regering, want die wisten ook al van die kritiek, toch? Waarom zeggen ze nu toch nee? Ja, nou, ik vind het persoonlijk slecht bestuur. Want ze stonden op het punt om die handtekening te zetten. Dat was 2 jaar geleden, al was het kat in het bakkie. En Brussel zat daar gewoon op te wachten. En wat de Zwitserse regering toen heeft gedaan, die heeft zich muisstil gehouden. Die heeft het contract in concept rondgestuurd naar de maatschappelijke organisaties, naar de vakbonden, naar werkgeversorganisaties, naar de kantons. En heeft daar helemaal geen sturing aan gegeven. Mm. Er is ook geen parlementaire behandeling geweest. Want als je dat doet in dit land, dan kun je een half jaar later een referendum aan je broek krijgen van 50.000 handtekeningen. Oh, ja. Want het volk zegt dan, parlement heeft ja gezegd, maar daar willen wij wel even overheen. Dus om die reden hebben ze zich eigenlijk in de loopgraven begraven, de regering. Ja. En is eigenlijk eigenlijk dat contract een speelbal geworden van alle maatschappelijke organisaties. Die hebben het lek geschoten. En zoals je precies zei, topdiplomaten, ja, je kunt er 1 sturen, je kunt er 2 sturen, je kunt er 5 sturen. Maar als het onduidelijk is wat die Zwitserse regering nou eigenlijk wil en wat die Zwitsers wil, dan kunnen die natuurlijk ook niks klaarmaken in Brussel. Wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolgen zijn op korte termijn heel concreet. Bijvoorbeeld in de medische sector. Die hebben al aan de alarmbel getrokken. Dat medische apparatuur die ook bijvoorbeeld voor beademing bij COVID worden ingezet. Of injectienaalden. Of apparaten voor nierdialyse. De Zwitsers zijn vrij goed in medische apparatuur. Overigens is Baden-Württemberg dat ook. En die werken dus nauw samen. En die kunnen dus gewoon al hun apparatuur uitwisselen. Er zijn geen grensbarrières. Want het is 1 binnenmarkt, nietwaar, op dit moment. Nou, omdat die aparte verdragen er zijn, ja. Omdat die aparte verdragen er zijn. Maar als je ze niet... Brussel zegt nu, zonder een beter juridisch fundament gaan wij die verdragen niet up-to-date brengen. Dus als jij nu een nieuw medisch apparaat hier ontwikkelt en het heet niet A25, maar A26... En je gaat dat niet aanpassen, dan mag A26 niet meer verkocht worden in de EU en andersom niet. Tenzij je, net als de Britten, handelskantoren opent in de EU als Zwitser of de EU hier. Dat maakt de zaak natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld en onwerkbaar. Oké, dus daar is de Europese Unie niet blij mee. Maar uiteindelijk denk ik Zwitserland dan toch ook niet. Het is de derde handelspartner na China en de Verenigde Staten van de EU. Blijft het hierbij? Nou, kijk, je krijgt natuurlijk een afkoelingsperiode. En het is niet best. Iedereen roept wel van ze moeten naar de reset-knop. Maar op dit moment heeft Bern gewoon gezegd, jongens, game over. Nou, dan moet iedereen zich natuurlijk even van herstellen. Politiek is dat niet leuk. Maar aan de andere kant is het zo dat de Britten zijn er nou uit. De Zwitsers zijn alleen nog maar een geassocieerd lid van de EU. Niet eens volwaardig EU. De EU heeft daar ook weinig aan om dat zo te laten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de Zwitsers hebben gedacht, jongens, wij kunnen dit wel aan. Ik vind het behoorlijk arrogant van ze. Maar ja, tot nu toe stonden ze ook al bekend als rozinenpikker bij de EU. Hè, dat ze altijd de krenten uit de pap halen. En het zijn echt taaie onderhandelaars. Dus ik denk gewoon dat ze vermoeden dat de EU ook wel terugkomt. Maar als eerste hebben zij nou een gebaar gemaakt en hebben 100 miljoen per jaar, wat ze toch al hadden moeten doen, hebben ze vrijgegeven voor de Oostbloklanden. Dat is een contract wat al lang bestaat. Dus dat is het gebaar van Brussel. Maar ja, ik denk dat de EU daar behoorlijk cynisch over is, hoor, voorlopig. Hartelijk dank, Henske Redema vanuit Zürich. Juridische bureaus. Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland. 3 dichters zijn vermoord en meer dan 30 zijn er gevangen gezet in Myanmar. De militairen grepen daar 4 maanden geleden de macht. Bij de protesten zijn al zeker 800 mensen omgekomen. Maar dichters zijn een specifiek doelwit. Ze worden gezien als een bedreiging. Corine van Egeraad maakte een film over dichters in Myanmar en collega Edwin Koopman zocht haar op. Myanmar, ruim 3 weken geleden. Duizenden mensen zijn op de been voor de begrafenis van Khet Thi. Deze dichter was 2 dagen eerder opgepakt en een dag later werd bij de familie zijn levenloze lichaam afgeleverd. Waarschijnlijk doodgemarteld. Khet Thi was niet de eerste dichter onder de nu al 800 burgerdoden sinds de staatsgreep. 2 anderen gingen hem voor. Zeker 30 dichters zitten nog gevangen. Dichters vervullen van oudsher in Myanmar een hele belangrijke rol. Zowel maatschappelijk als politiek. Het is de meest vooraanstaande kunstvorm. En ik denk dat het daar ook te maken heeft met een soort van vrijheid van meningsuiting. Omdat je sowieso je boodschap wel kunt overbrengen in dichtvorm. Ik zit hier bij filmmaker Corinne van Egeraad in Amsterdam. Corinne, jij maakte samen met je partner Peter Lom een documentaire over dit onderwerp, Burma Storybook. Het moest een film worden over de transitie richting democratie. Hoe kwam je uit bij dichters? Toen we daar begonnen om te kijken van, nou, hoe kunnen we het beste film maken over die transitie, kwamen we eigenlijk al snel erop uit dat we dat via dichtkunst zouden doen. Omdat veel mensen daar eigenlijk vanzelf al over beginnen. Als je het hebt over, hey, hoe communiceer je? Als wij aan mensen vroegen van, dicht jezelf ook? Dan zei bijna iedereen, ja, natuurlijk. En als je vraagt aan mensen om dichters die zij bewonderen te reciteren, kunnen ze dat over het algemeen. En hoewel er niet zozeer zoveel echte politieke dichters zijn, zitten er vaak allerlei boodschappen verborgen in de poëzie. Dus eigenlijk is de poëzie van oudsher maatschappelijk en politiek betrokken. Waarom is poëzie bedreigend voor de macht? Je moet eigenlijk zo zien dat dichters zijn een soort klasse apart in Myanmar. Ze zijn zeer echt bekende figuren. Toen wij die film maakten, toen we hem uitbrachten, waren de dichters die kwamen optreden tijdens onze première in Myanmar. En er werd na ieder gedichtje wat ze voordroegen, werd er luid applaus gegeven. Mensen gingen gillen en staan. Dus het zijn daar een soort rocksterren ook. Dichters die een belangrijke rol in de maatschappij hebben en intellectueel ook veel te vertellen hebben, die ongeacht hun leeftijd, als ze goed kunnen schrijven, worden ze zeer hoog geacht. En zij hebben een soort uitdrukking die appelleert aan een gevoel van vrijheid en aan een gevoel van, hé, hey, er wordt kritiek gegeven. Ja. En als zo iemand dan die een hoog aanzien staat dan kritiek geeft? Dat is bedreigend voor het regime. De hoofdpersoon uit jullie film vertelt hier dat hij 25 dagen lang uit zijn slaap werd gehouden. En iedere keer als hij in slaap viel, dan kwamen ze zijn cel binnen om hem wakker te maken. Myanmar heeft net een periode achter de rug waarin juist heel veel wel mocht, hè, tot de staatsgreep. Maar die dichters die hebben toch die rol behouden van een soort stem van het volk? Het is natuurlijk altijd een hele beperkte cultuur geweest, in de zin dat er was geen vrijheid van meningsuiting en ook geen vrijheid van creatieve expressie. Dingen moesten door de censuurraad. Wat er ook toe leidde dat er een heleboel dingen verboden werden in gedichten. Zoals het woord moeder mocht bijvoorbeeld niet gebruikt worden, omdat dat verwees naar Aung San Suu Kyi. Het woord opkomende zon wees eigenlijk op oppositie. Dus dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de creativiteit en de poëzie. Bijna alle dichters in die film hebben één of meerdere malen in de gevangenis gezeten. Je hebt hier ook het boek, Burma Storybook, vol met Burmeese dichters. Sommige van hen zijn nu ook weer opgepakt, hè? Ja, klopt. Er zijn op dit moment twee dichters die in ons boek staan, die zijn gevangen genomen. Even kijken hoor. Dit is Mang Yupai. Jonge vent. Ja. Hij heeft een gedicht geschreven dat heet Under the Great Ice Sheet. Wat gaat over zijn land in de onderdrukking. En hij is ongeveer 3 weken nadat de coup gepleegd werd, is hij gearresteerd. Omdat hij op straat aan het demonstreren was met wat vrienden. En zonder enige vorm van proces wordt hij nog steeds vastgehouden. Niemand weet hoe het met hem is. Zijn leven is in gevaar. Zijn leven is zeker in gevaar. Ja, er worden de meest verschrikkelijke dingen met mensen gedaan die gevangen worden genomen. Dus wij maken ons daar enorme zorgen over. U hoorde een bijdrage van collega Edwin Koopman. En de film over de dichters is te zien via de link burmastorybook.com. Burma met een U. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Een catastrofe, zo noemen natuurbeschermers het plan van China om een haven te bouwen bij Black Johnson Beach in Sierra Leone in West-Afrika. Het zou desastreus zijn voor de visserij in het gebied en een grote bedreiging voor het naastgelegen beschermde natuurgebied. Bewoners van het gebied en actiegroepen komen in verzet tegen het plan. Maar toch zijn er ook voorstanders, want het kan Sierra Leone economisch een boost geven. Over de voor- en nadelen van dit en andere Chinese projecten in Sierra Leone zijn te gast emeritus hoogleraar Afrika-studies Ton Dietz. Goedenavond. Goedenavond. En expert op het gebied van tropische bosbouw, Claudia Camara. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Camara, mag ik met u beginnen? U hebt familie in Sierra Leone. U bent getrouwd met een man uit Sierra Leone. Ja, dat klopt. Neem ons even mee naar Black Johnson Beach. Hoe ziet het er daaruit? Ik was daar zelfs nog niet, moet ik meteen zeggen. Mm. We zijn wel van plan te gaan. Ik kan ook niet wachten. Maar afgezien natuurlijk dat ik de familie heel graag wil leren kennen, is het voor mij natuurlijk een droom om daar naartoe te gaan. Omdat het een van de laatste paradijzen op aarde is qua natuur. Ja. Het is op land en in de zee is gewoon nog onberoerde natuur. En heel veel verschillende bedreigde diersoorten. En vooral ook in de zee is het nog een van de laatste plekken. Het wordt ook meer en meer overgevist, maar nog iets minder dan de rest. Ja. Dus als dit doorgaat, is dat een heel grote ramp. Ja, en als dit doorgaat, dat wat wel omschreven wordt als een megaproject, wat is precies het plan? Also zover ik dat begrepen heb, willen ze in Sierra Leone, veel mensen leven daar van de visserij, willen ze gewoon graag een visserhaven. Ja. En zoals ik het begrepen heeft China aangeboden dat te financieren met 55 miljoen. Maar dat zijn natuurlijk peanuts in vergelijking. Het is eigenlijk net als een gold rush wat daar gebeurt. Het is eigenlijk... Ja, het is veel meer waard dan de diamanten die ze in het land hebben. En dat weten ze ook. De natuur bedoelt u? Dus ze geven hun eigenlijk... De natuur bedoel ik, vissen bedoel ik. Dat is waanzinnig veel waard. Want het moet een hele grote... geven is eigenlijk niks. Ja, het moet een hele grote haven worden. En er is ook sprake van een visfabriek die erbij moet komen? Ja, een visverwerkingsfabriek, maar... Hoe dan ook, duurzaam kan dat nooit zijn. Plus het ligt ook nog in een gebied waar zoetwater en zoutwater samenkomen. Mm-hmm. Dus dat gaat ook nog heel veel invloed hebben op de rivieren die omhoog gaan, op de visbestanden daar. Ja. Dat gaat ten koste van de regenwoud die daar tot aan de zee komt, wat ook best wel uniek is. Ja. Uniek is, dat gaat ten koste van mens en dier en plant. Ja. En uiteindelijk is het alleen korte termijn winst. Ja, even naar meneer Dietz. De regering van Sierra Leone, er is dus veel protest van deze aard, wat mevrouw Camara nu verwoordt. De regering is een beetje zwijgzaam daarover, over wat er nou precies gaat gebeuren, wat er precies is afgesproken. Is dat reden tot zorg, die geheimzinnigheid? Ja, maar het is ook zo dat toen dit verhaal de wereld in kwam in The Guardian, een week geleden, dat diezelfde avond het ministerie van Visserij reageerde als door een wesp gestoken. En eigenlijk ook het verwijt maakte dat hier hele valse informatie werd gegeven. En het is ook interessant dat een paar dagen later de Chinese ambassade in Sierra Leone met een vlijmscherp verhaal kwam. Hmm. Waarin werd gezegd dat hier stemming werd gemaakt en heel onterechte dingen werden gezegd. Ja, maar uit de verklaringen van het ministerie van Visserij onder andere, die een verklaring hebben uitgegeven in Sierra Leone en wat de Chinezen daarover zeggen, is het u dan duidelijk welke verkeerde informatie er gegeven wordt? Als we zeggen er komt een grote haven en een visfabriek in een heel groot en heel kwetsbaar natuurgebied? Het eerste waar men over valt is het woord fabriek. Er wordt gezegd, het is helemaal niet een fabriek. Er komt een afvalverwerkingselement en er komt een scheepsreparatiewerf bij die haven. Het gaat vooral om een haven. Het gaat ook vooral om grote vis uit verder gelegen delen van de oceaan. Er wordt ook heel fel gereageerd op het verwijt dat het land aan de Chinezen cadeau zou zijn gedaan, 100 hectare. Mm-hmm. Dat wordt fel ook verweerd door de Chinezen, die zeggen dat is echte onzin. En de Chinezen reageren ook op een hele interessante manier door te zeggen, kijk, Sierra Leone heeft zelf hierom gevraagd. In feite probeert Sierra Leone al vanaf 1970 om een visserijhaven in het land te openen. Omdat die visserijsector nog veel verder ontwikkeld kan worden. En Sierra Leone een van de allerarmste landen van de wereld is. En de Chinezen die zijn dus heel erg bezig om nu de indruk te geven dat dit echt een Sierra Leonees plan is. Ja. Waar zij in de vorm van een gift in dit geval aan willen bijdragen. Ja. En ze zeggen ook, kijk eens, Sierra Leone heeft moderne wetgeving op het gebied van milieueffectrapportage. We moeten ze ook de gelegenheid geven om dat eerst maar eens toe te passen. En wij gaan daar ons niet mee bemoeien. Nee. Ja, mevrouw Camara, wat vindt u van die reactie van de regering en van de Chinezen? Of misschien meer, wat vindt uw familie in Sierra Leone daarvan? Nou, de familie, ik ben aangewezen de familie niet te vragen. Okay. Omdat dat wordt ook nog vaak onderschat, wat meningsvrijheid hier betekent. Mm-hmm. En de uiting daarvan, dat betekent niet hetzelfde daar. Dus ik ben daarop gewezen dat ik het liever niet doe. Omdat als er weer onrust komt, kan zoiets meteen een nadeel zijn. De burgeroorlog, ja, en de corruptie, dat zit alles nog heel diep, de angsten. Mm-hmm. Dus het is ook niet zo makkelijk voor de mensen überhaupt daartegen te vechten. Plus, ze worden natuurlijk lekker gemaakt en ze wensen natuurlijk, wil het hele land ontwikkelen. En natuurlijk, wie zijn wij daar weer iets over te zeggen? Dat is op de ene kant is dat wel waar. Hier komt de wolf op en meteen worden de mensen bang. En daar schreeuwen ze rette walvis. Op de andere kant, we zijn alle met elkaar verbonden. Dit is een van ons laatste broedplaatsen voor walvissen, voor een groot gedeelte, ook zeldzame vissen. Dit is een plek, en vooral als ze nu dat verder ontwikkelen, op lange termijn zijn de visbestanden op. Dit is gewoon duidelijk. Dit is 20 jaar geleden, in de jaren 70, was dat een fantastisch plan geweest. Maar die tijden zijn voorbij. En natuurlijk gaat het niet alleen, kunnen we niet alleen zeggen, u mag daar niet gaan bouwen. Ook natuurlijk de grote trawlers moeten aangepakt worden, die alles al leegvissen. Hmm. Plus er zijn al voorbeelden uit Gambia, waar China deze plannen heeft realiseerd en waar alles al kapot is, vergiftigd. Ja. Want ja, we moeten ook niet vergeten, gaat ook heel veel giftstoffen komen in het water vrij. Ja. Goed, en die broedplekken komen ook niet terug. Nee, we moeten dat is goed hoor, maar we moeten dus even afwachten hoe de dynamiek die nu ontstaan is met voor- en tegenargumenten enzovoort, hoe zich dat gaat ontwikkelen in Sierra Leone. De Chinezen zeggen, laat Sierra Leone zelf bekijken hoe dat zit met hun effectreportages enzovoort. Meneer Dietz, maar die zijn ook nog niet op tafel. Hè? Nee, maar ik wil even naar meneer Dietz, als u me niet kwalijk neemt. Nee, natuurlijk. Meneer Dietz, wat is eigenlijk de band tussen Sierra Leone en China, dat dit net daar gebeurt? Ik bedoel, China is veel actief in Afrika, maar is er een speciale band met Sierra Leone? Ja, die is er van een jaar of 50. Sierra Leone was een van de landen die in de Verenigde Naties ook China erkende in plaats van Taiwan. Een van de eerste Afrikaanse landen. Ze hebben in de jaren 70, 80 was Sierra Leone een hele belangrijke ontvanger van Chinese ontwikkelingsprojecten, van alles. Ook allerlei culturele projecten. Dat is in de tijd van de burgeroorlog in Sierra Leone is daar wel de klad ingekomen. Daarna is het weer heel sterk gaan groeien. En de vorige president was een grote voorstander van verdere banden met China. Die heeft ook een aantal hele grote projecten binnengehaald. En zijn opvolger, die gekozen is op een hele eigenlijk wel anti-Chinese agenda, heeft dat allemaal ongedaan gemaakt. Dus China leek uitgespeeld de laatste 2 jaar. En Sierra Leone had erg behoefte aan een bredere steun vanuit Europa bijvoorbeeld. Dat kwam dan nauwelijks. Ja. En China is nu bezig met een soort charme-offensief. Heel duidelijk, hè, dat zie je met COVID. De vaccins komen uit China. En de nieuwe president, die dus zo anti-Chinees was, die is nu echt een draai aan het maken. En dit is één van de projecten. Ja. Hij lijkt er ook over gesproken te hebben met de Chinese president een kleine maand geleden. Een van de projecten waar China goede sier mee hoop te maken. Dus voor China is dit ook best wel eng wat hier gebeurt. Ja, even kort tot slot, mevrouw Camara. U zei net al, ja, die effectreportages die worden niet vrijgegeven, die liggen niet op tafel. Nee. Wat denkt u, hoe gaat dit aflopen? Nou, ik ben heel erg bang, omdat ik begrijp natuurlijk dat het land naar in ontwikkeling wil. Het land zou een van de rijkste landen der wereld kunnen zijn. Ze hebben eigenlijk alles aan grondstoffen. En dan spreken we alleen, niet alleen over de vissen, over bos, ook mineralen, alles. En het is een van de armste landen der wereld. En ik zie hier weer hetzelfde gebeuren. Omdat 55 miljoen voor zo'n stuk land, voor al de vis die daar aan de zee nog is, wat ik zei, dat zijn peanuts, dat is belachelijk. En dat is eigenlijk het land bedriegen. Vooral gezien de toekomst van de jongeren. Dat land is 50% zijn kinderen. Ja. Dat land is zo jong, die kunnen helemaal niet mee bepalen dat hun toekomst hier al kapot wordt gemaakt. Okay. En dat voor op lange termijn. Dit is alleen korte termijn denken. Ja, duidelijk. Ik dank u allebei heel hartelijk. Ton Dietz, hoogleraar, emeritus hoogleraar Afrika-studies. En expert op het gebied van tropische bosbouw, Claudia Camara. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen is er weer een persconferentie van de premier en Hugo de Jonge. Dus